עושה שטויות. אתה משחק בקוביות, רואה אותך שטוי ברחובות, ומעיני זולגות דמעות. מתי תבין את החיים? אבא לך יש ילדים. כולם קוראים לך שיקור, אבא יתנק ואין פה אור. אתה בזבזת את השנים על יין מר ועל נשים. כולם קוראים לך שיקור, אבא יתנק ואין פה אור. אתה בזבזת את השנים על יין מר ועל נשים. אתה בזבזת את החיים על יין מר ועל נשים. החיים שלך עוברים, למה הבאת ילדים שהסבלו כל החיים? למה הבאת ילדים שהסבלו כל החיים? כולם קוראים לך שיקור, אבא יתנק ואין פה אור. אתה בזבזת את השנים על יין מר ועל נשים. כולם קוראים לך שיקור, אבא יתנק ואין פה אור. אתה בזבזת את השנים על יין מר ועל נשים. אתה בזבזת את החיים על יין מר ועל נשים.